Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Meryem suresinin 36. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam edeceğiz. Geçmiş bölümde Allah Celle Celaluhu bize İsa aleyhissalatu vesselamın peygamber olduğunu, babasız olarak dünyaya geldiğini, tertemiz bir anneden doğduğunu, Meryem validemizden doğduğunu ve kendisine kitap verilen bir peygamber olduğunu, o peygamberin annesine çok iyi davrandığını ve insanlara karşı merhametli olduğunu, hiçbir zaman cebbarlık yapmadığını, yani yakıp yıkan bir insan olmadığını haber veriyor. Ve İsa aleyhisselamın dilinden ve innallâhe rabbi ve rabbikum. Ve innallâhe rabbi ve rabbukum. Fa'buduhu. Hâzâ sırâtum müstakîm. İsa aleyhisselam bunu söylüyor. O Allah Celle Celaluhu benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Sakın, yani yanlış yapmayın. Sizin Rabbiniz olan Allah benim babam değildir. O sizin de Rabbinizdir, benim de Rabbimdir. Ona kulluk yapın. Doğru yolda budur, diyor. Biz Meryem suresini bunun için okuyoruz. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu, aynı zamanda Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer radıyallahu anh, Habeş hükümdarına bu ayetleri okumuştu. İsa, Allah'ın bir kulu ve de peygamberidir. O Allah hem bizim Rabbimizdir, hem sizin Rabbinizdir, hem de İsa aleyhissalatu vesselamın Rabbidir. Doğru yol budur. Bu ayetleri okumuştu. Bunu da niçin okuyoruz? Hem biz kendi inancımızı Kur'an'la düzeltiyoruz, hem de yeryüzünde yanlış inanç içinde olan insanların yanlışlarını düzeltiyoruz. Yanlışlar bazen çok iyi niyetlerle yapılır. Aşırı sevgiden de yanlış yapılır, aşırı nefretten de insanlar yanlış yapar. İkisi de yanlıştır ama. İster iyi niyetten olsun, ister kötü niyetten olsun, yanlış, yanlıştır. İster sevgiden kaynaklansın, ister nefretten kaynaklansın, yanlış, yine de yanlıştır. Biz bu yanlışı düzeltmekle görevliyiz. Bu ayetleri onun için okuyoruz. Bu ayetleri okumamız için onlarla görüşmemiz gerekiyor. Bir araya gelmemiz gerekiyor. Rabbim diyor ki, فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. O gruplar, o hizipler, bir kendi aralarında ihtilafa düştüler. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ. O büyük günde bir araya geldiklerinde, orada hazır bulunduklarında, o kafirlere yazıklar olsun. Veil onlar içindir. Yani cehennemde bir vadinin de adıdır denilmiş. Veil onlar içindir ve onlara yazıklar olsun, diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bu ayeti şimdi okuyoruz. Yani insanlar ölmeden önce okuyoruz. Diyoruz ki Yahudisine de Hristiyanına da gelin inancınızı düzeltin. Yahudilere diyoruz ki Meryem validemize iftira etmeyin. İsa aleyhissalatu vesselam'ı bir isyankar terörist olarak kabul etmiş atalarınız siz etmeyin. Onu asmaya teşebbüs etmiş atalarınız. Siz de aynı kini devam ettirmeyin. Onun peygamber olduğunu kabul edin. Annesinin de iffetli ve de kerametli bir kadın olduğunu kabul edin. Diyalogumuz böyle. Hristiyanlara da İsa aleyhissalatu vesselam sizin de Rabbinizin kuludur. O İsa o Rabbin kulu ve Resulüdür. O Allah Celle Celaluhu sizin de Rabbinizdir. İsa aleyhissalatu vesselamın da Rabbidir. Gelin yanlıştan dönün dememiz gerekiyor. 10 milyon satışı olan bir Japon gazeteci bir gün görüşmek istemiş, görüştük. 4 saat süren bir röportaj yaptı benimle. Tabii bir tercüman vasıtasıyla. Yani Japoncayı bilen bir Türk delikanlısını da, mühendisini de yanında getirmiş. 4 saat süren bir röportaj. 4 saat beraber olunca insanın ruhu da ısınıyor. Çay içiyoruz bizim yayın evinde, Cantaş yayın evinde. Kahveler içiyoruz, bir şeyler yiyoruz ama röportajı da devam ediyoruz. Ayrılacağız 4 saat sonra. Mısır'da kaldığını, Orta Doğu gazetesinin Orta Doğu şefi olduğunu söyledi. Dedim ki, bir daha görüşemeyebiliriz. Sen beni sevdin, görüntü öyle. Ben de ruhum sana ısındı. Mısır'da kalıyorsun. İslam'ı araştır. Kur'an'ı iyi anlayanlardan dinle. Yalnız Japonca mealiyle yetinme. İyi anlayan insanlarla gel git. O insanlara sorular sor. İslam hakkında sağlam bilgiyi edin. Ve bir gün inşallah gönlünü Allah Celle Celaluhu senin iyi niyetin üzerine açar. Müslüman olursun, sevgimiz daha fazla artar dedim. Çok keyifli bir gülümsemenin arkasından dedi ki tebrik ederim. Yani böyle bir teklifte bulunduğunuz için önce tebrik ederim sonra teşekkür ederim dedi. Çünkü hiç kimse yapmadı bugüne kadar dedi. Yani birkaç yıldır ben Mısır'da kalıyorum. Bu teklif bana yapılmadı dedi. Tabii o anda bir şey demedi. Yani İslam'a girdiğini veya gireceğini söylemedi. Ne oldu da bilmiyorum. Ondan sonra görüşmedik. Fırsat her an ele geçmez. Geçtiği an değerlendirmek gerekiyor. Bizde bazı insanlarımızda, çok değerli insanlarımız var mutlaka ama bazı insanlarımızda öyle bir hal var ki aman ha diyaloğu sürdürelim ama Müslüman olduğumuzu da çaktırmayalım. Bu hastalık yazık. Bu insanların diyalog kurmaması da gerekir. Karşı tarafa da hastalığını artırır. Karşı tarafın da hastalığını artırır. Hasta insan başka bir hastanın yanına gidici olursa hastalığını artırır. Başka bir şeye yaramaz. Zaten onu kendinden üstün görmüşsün. Öyleyse ona anlatacak bir şeyin yok senin. Ha, hizmet ettin, etmek için geldim, o denilebilir. Ben senin hizmetkarınım denebilir. Esmiya bihim ve ebsir yevme ye'tünena lakinez zalimune liyevme fî dalâlin mübîn. Huzurumuza geldiklerinde kıyamet gününde onlar doğruyu en açık bir şekilde görecekler ve de işitecekler. Yani kıyamet gününde İsa aleyhisselamın Allah'ın oğlu olmadığını apaçık görecekler. Onun bir peygamber olduğunu, Rabbim katında bir değeri olduğunu o zaman görecekler. Lakin zalimun el yevme fi dalalim mubin. Fakat zalimler bugün apaçık bir sapıklığın içindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu da söylemek lazım. Siz açık bir sapıklığın içerisindesiniz. Onu zaten her gün okuyoruz da farkına varmıyoruz. Gayril mağdubi aleyhim veledzallin. Ya Rabbi, biz sapıkların yolunu istemiyoruz. İsa aleyhissalatu vesselama Allah'ın oğlu diyen insanların yolunu istemiyoruz biz. Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerin yolunu da istemiyoruz biz diyoruz. Ama onları da kendi haline bırakmak durumunda değiliz. Allah'ın gazabına uğramamaları için o kötü haleti ruhiyelerinden uzaklaşmaları gerektiğini, sapıklardan olmamaları için İsa aleyhissalatu vesselam'ı peygamber ve Allah'ın kulu olarak tanımaları gerektiğini yanan bir yürekle anlatmamız ve bu ayet-i kerimeleri okumamız gerekmektedir. Diyaloğa devam ediyoruz. Ve enzirhum yevmel hasrati iz kudiyel emru ve hum fi gafletin ve hum la yu'minun. Onları uyar diyor Rabbim. İşin bittiği ve insanların da pişmanlık duyacağı bir gün gelecek. O gün gelmeden o gün hakkında bunlara bilgi ver. Uyar bunları. Yahu gelin. Bu dünyadayken Allah'ın var ve bir olduğunu, oğul edinmediğini, çocuk edinmediğini kabul ediniz. Yarın ileride bunun böyle olduğunu bileceksiniz ama iş işten geçmiş olacak. Gelin, kul hüvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid, lem yelid ve lem yulad, lem yelid, onun bir çocuğu olmamıştır ve lem yulad, o biri tarafından da doğurulmamıştır. Ve onun dengi yoktur deyiverelim bu dünyadayken. Ahirette pişmanlığın faydası yok. Onlar gaflet içerisindedir diyor Rabbim. Ve hum fi gafletin. Gaflettekini uyandırmak lazım. Ve hum la yu'minun. Onlar iman etmiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Birileri de boyuna, hocam onlar da inanıyorlar. Yanlışa inanmaya ina iman diyorsanız size göre iman ediyor. Fe in amenu bimithli ma amentum bihi fakat ihtede. Sizin inandığınız gibi iman ederlerse hidayeti bulmuş olurlar. Bizim imanımız da bizim kendi uydurduğumuz değil. İmanımızı kabul edecek olan Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ında bildirdiği imandır. İnna nahnu nerisul arda ve men aleyha ve ileyna yurcaun. Biz yeryüzüne varisiz diyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünde olanlara da ve onların hepsi bize döndürülecektir diyor Rabbimiz. Hani Er-Rahman suresinde kullu men aleyha fan ve yebqa vecuhu rabbike zul celali vel ikram diyor Rabbimiz ya. Her şey fani, Allah bakidir. Yeryüzü devam ediyor. Ama insanlar geliyor, gidiyor. Firavun ölmüş. Yeryüzü devam ediyor. Yeryüzünün varisi Allah Celle Celaluhu. O varlığı devam ediyor Rabbimin. Fatih de gidiyor. Alparslan gidiyor. Peygamberler gidiyor. Bütün kafir yöneticiler de gidiyor. Müminler de gidiyor. Kafirler de gidiyor. Ama daimi olarak ezeli ve ebedi olan Allah Celle Celaluh'tür. Vezkür fil kitabı İbrahim'e innehu kâne sıddîkan nebiyyâ. Bu kitapta İbrahim'i de an. İbrahim Aleyhisselam'ı. Önderlerimiz ve örneklerimiz sanki resmi geçit yapıyorlar. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam. Bu arada Meryem validemiz de var. O İbrahim kendisi dosdoğru bir insandı ve Allah Celle Celaluh'ten gelen sahifeleri de tasdik eden bir insandı ve aynı zamanda peygamber idi. Sıddîkan nebiyyâ diyor Allah Celle Celaluhu. İz gâle li ebîhi ya ebeti lime ta'budu mâ lâ yesme'u ve lâ yubesuru ve lâ yugni anke şey'a. Bir gün babasına dedi ki İbrahim Aleyhisselam, babacığım, dikkat edin, babacığım, yani babaya karşı sevginin, saygının ve şefkatin ifadesi bu. Baba demiyor, baba demiyor. Babacığım diyor İbrahim Aleyhisselam. Muhterem seyirciler, peygamberlerin yalnız hikayesine takılıp kalmayalım. Peygamberlerin konuşma üslubuna ve seçtikleri kelimelere de dikkat edelim. İbrahim Aleyhissalatu vesselam bir peygamber olarak, aynı zamanda bir oğul olarak, o doğru, o şefkatli ve merhametli olan, yumuşak huylu olan İbrahim Aleyhisselam babasına hitap ederken babacığım diyor. Baba demiyor. Babacığım diyor. Babası da gavurların önde geleni. Put yapımcısı. Nemrud'un putlardan sorumlu yetkilisi. İbrahim Aleyhisselam ona diyor ki babacığım. Lime ta'budu ma la yesme'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'a. Görmeyen, duymayan ve sana hiçbir şekilde fayda vermeyen şeylere niye kulluk yapıyorsun? Diyor. Şimdi tefsirimiz boyunca bizi takip edenler şunu iyi bilirler ki o insanlar gerizekalı değiller, putperestler. Yani taşlarıyla tapıyorlar, yapıyorlar, taşlardan put yapıp tapıyorlar. Onlar aslında tapındıkları bir insanı temsil ediyorlar. Kitabul Asnam, Putlar Kitabı diye daha Hicri 3. asırda yazılmış değerli bir eser. Ankara İlahiyat Fakültesi yayınları arasında Türkçe olarak yayınlandı. Arapçasıyla beraber yayınlandı. Tarih boyuncaki putların tamamı daha önce yaşamış iyi veya kötü insanların temsil ettiği heykellerden meydana gelmektedir. Onun için bu insanlar tapınırken aslında mesela Nemrud'a tapınırlar. Nemrud öyle istiyor. Put yapımcıları da yapıyorlar. İnsanlar orada bağlılıklarını yerine getiriyorlar. Ve böylece de Nemrud da düzenini sağlayıp gidiyor. Nemrud'u gözümüzün önüne alırsak, ya İbrahim Aleyhisselam diyor ki, baba bu sana fayda da veremez, zarar da veremez. Gözünün nurunu yaratan Allah, kulağın duymasını yaratan Allah, ağzın tad almasını yaratan Allah Celle Celaluhu, Nemrut bunları yapmıyor ki. Ve onun adına diktikleriniz görmüyor, işitmiyor ki. Ya ebeti, inni gacca eni minel ilmi ma lem ye'tike. Babacığım, babacığım, sana gelmeyen bir ilim bana geliyor. Yani Allah Celle Celaluhu'den gelen sahifeler. Suhufi İbrahim'e ve Musa diye Allah Celle Celaluhu haber vermiş olduğu sahifeler İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. Baba, babacığım, fettebi'ni, bana uy. Ehdike sıratan seviyye, doğru yolu ben sana göstereyim. Bana uy. Allah Celle Celaluhu bana ilim veriyor. Yani kitap gönderiyor. Sen bana uy, ben de sana doğru yolu göstereyim babacığım diyor. Ya ebeti la ta'budüş şeytan. Babacığım, şeytana kulluk yapma. İnneş şeytane kâne lirrahmani asiyya. Şeytan, Rahman olan Allah'a isyan ediyor. Başta isyan etti, hala isyanına devam ediyor. Sen de gidip şeytana kulluk yapıyorsun. Baba, gel yapma babacığım diyor. Ya ebeti inni yakhafu en yemesseke azabun minel rahmani fetekune lişşeytani veliyya. Baba, babacığım, azabın sana dokunmasından korkuyorum. Rabbimden gelecek bir azabın sana dokunmasından ben korkuyorum. Ve şeytanı dost edinmenden korkuyorum. Babacığım diyor İbrahim Aleyhisselam. Babacığım, babacığım, babacığım diye devam ediyor ayet-i kerimeler. Yahu böyle bir dil olur mu? Yani bir peygamberin yalvarışıdır bu. Babacığım, senin için korkuyorum ben. Yanmandan korkuyorum. Rahman'ın azabından korkuyorum. Şeytana dost olmandan korkuyorum babacığım diyor İbrahim Aleyhisselam. İşte diyalog bu. Kafire, aa ne güzel yoldasın, tebrik ediyorum. İnkarcılığını da takdir ediyorum. Buyur, selametle git. Bu insanlıkla alakası yok bu işin. Diyalogla alakası olmadığı gibi İnsan olmayla da alakası yok bu işin. Bunu katiller bile yapmaz. Gale, babası diyor ki, erâgbun ente an âliheti ya İbrahim. Ey İbrahim, oğlum demiyor, kızmış herhalde. Oğlum demiyor. İbrahim, sen bizim ilahlarımızdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu yüz çevirmene bir son vermezsen, seni taşlarım. Ve benden uzak dur. Benden uzak dur. Bir müddet benden uzak dur diyor babası. Gâle selâmunu aleyke. Se estağfiru leke rabbi. İnnehu kâne bî hafiyyâ. Peki, selam senin üzerine olsun baba. Ben senin için Allah'tan af talebinde bulunacağım. Yani Allah'ım babamı affet. Hani vec'allî lisâne sıdkın fil âhirîn vec'allî min varaseti cennetin ne'îm. وَغْفِرْ لِأَب۪ي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ وَغْفِرْ لِأَب۪ي Ya Rabbi babamı affet. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ O yoldan sapanlardan oldu ya Rabbi. Babamı affet diye İbrahim Aleyhisselam Rabbinden af talebinde bulunuyor. Daha sonra tabii ki bu yasaklanmış İbrahim Aleyhisselam'a. Ve bize de yasaklanmıştır. Kafirler için af talebinde bulunulmaz. Ölmüşlerse, bir ölmüş kafir için, yani Firavun'u, ya Rabbi Firavun'u affet. Böyle bir şey denmez, boş. Çünkü Rabbim affetmeyeceğini, cehennemlik olduğunu bildiriyor. Fakat sağ olan kafirler için biz diyoruz ki ya Rabbi hidayet ver. Ya Rabbi doğru yolu göster. Ya Rabbi İslam da bu insanların yüreğine yerleşsin. Onlara iman nasip et ya Rabbi diye dua ederiz. O Allah Celle Celaluhu bana karşı çok cömert, çok lütufkardır ve rahmetiyle beni kuşatmıştır diyor İbrahim Aleyhisselam. Ve a'tezilukum ve ma ted'une min dunillahi. Allah'tan başka bu tapındıklarınızdan ve sizden ayrılıyorum. İbrahim Aleyhisselam diyor. Yalnız putlardan değil, puta tapınanlardan da uzaklaşıyor İbrahim Aleyhisselam. Çünkü hani mikroptan uzaklaşırsınız da mikrobu taşıyanlar beraber olursanız ondan da bulaşır. Mikrop belirli bir yerde duruyor. Birine bulaşmış, put mikrop gibi ise taşıyanları da onun aynı hastalığı devam ettirenler. İbrahim Aleyhisselam diyor ki putumuzdan da sizden de uzaklaşıyorum. Ve ed'u Rabbi asa en la ekune bi duai Rabbi şakiyya. Ben Rabbime dua edeceğim, Rabbime yalvaracağım. Rabbim beni hiçbir zaman karşılıksız bırakmamıştır. Allah benim dualarımı hep kabul etmiştir diyor İbrahim Aleyhissalatu vesselam. Felemma tezelehum ve ma yabudune min dunillahi. Onlardan ve onların tapındıklarından, Allah'tan başka tapındıkları putlardan uzaklaşınca İbrahim Aleyhisselam ve hebna lehu İshaka ve Yaqube ve kullen cealna nebiyye. Biz ona İshak'ı ve de Yakub'u bağışladık. İshak Aleyhisselam ile İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Onların hepsi peygamberdi diyor Allah Celle Celaluhu. İshak Aleyhisselam da peygamberdir. Yakub Aleyhisselam da peygamberdir. Ve vehebna lehum min rahmetina ve cealna lehum lisane sıdkın aliyye. Biz onlara kendi tarafımızdan, rahmetimizden bağışta bulunduk ve onları doğru ve yüksek bir övgü ile gelecek nesillerde anmayı sağladık. Hani bir başka ayet ki vec'alli lisane sıdkın fil ahirin. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır bu. Ya Rabbi daha sonra gelenler yanında doğru bir ün bırak benim için. Rabbim de bırakmış. Burada öyle diyor. Doğru ve yüce bir dil bıraktı daha sonraki nesillerde. İbrahim Aleyhisselam diyoruz, İshak Aleyhisselam diyoruz, Yakup Aleyhisselam diyoruz. Daha sonra gelecek bölümlerde, Kur'an-ı Kerim'de İsmail Aleyhisselam'ın da Rabbimin bir lütfu olarak İbrahim Aleyhisselam'a verildiğini ve Kabe-i Muazzama'yı beraber yaptıklarını ve iz yerfu İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail ve bir de Saffat suresinde İsmail Aleyhisselam'ın dünyaya geldiğini ve kurban olayını orada naklediveriyor bize. Yani İbrahim Aleyhisselam'a İshak Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ı Rabbim lütfettiğini, İshak Aleyhisselam'ın neslinden de Yakup Aleyhisselam'ı lütfettiğini Rabbim bize anlatıveriyor. Ve en yakınından başlamak suretiyle İbrahim Aleyhisselam yanlışları düzeltmeye gayret gösteriyor. Sonunda ne oluyor? Nemrud'un saltanatının yerinde yeller esmeye devam ediyor. Ama yeryüzünde milyonlarca, milyarlarca insan İbrahim Aleyhisselatu Vesselam'ı rahmetle anmaya devam ediyor. Adımızın rahmetle anılması için İbrahim Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği kitaba göre, Kur'an'a göre hayatımızı düzene koyalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.